Vær stille. Stille i studio. Opptak pågår. Ikke opp og igjen med døra nå. Klare. Ja, tilbake på radioen, Sondre. Ja. Ja, ja. Datoen er 20. januar, 8 dager til bursdagen min, 1 uke og 1 dag for de som kan regne såpass. Der fikk Brann en corner og var nærme scoring. Det er faktisk sånn at vi ser på Brann sin første treningskamp i år her i studio. Jeg er ufrivillig. Det er 1-1 mellom Brann og Nessotra, vi kommer tilbake til det litt senere. Men forrige uke så skjedde det masse greier som vi skal snakke om, blant annet så Ødegaard gikk til en nederlandsklubb på lån. Sondre ble enda mer avhengig av mobilen sin. Nei, men jeg tror jeg så noe på en liten sniktitt på Sarpsborg sin Snapchat her nå. Jeg lurer på om de har signert en ny keeper. Nei, dæven, det skal vi se nærmere på. Men andre ting vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om at det er krig mellom Senegal og Gambia. Nei, er det det? Ja. Er det i forhold til det med presidenten? Han vil ikke gå. Han tappte valget, så han vil ikke gå. Han valgte rett og slett ikke gå. Det er over 30 forskjellige organisasjoner som skal demonstrere mot Trump i dag, når han skal ta over i Det Hvite Hus. Det er nice, da. Det er nice. Det er det delte meninger om, tenker jeg. Men, oi. Sarpsborg har faktisk signert keeper 5 minutter siden. Stefan Kupic. Ja, U21-keeperen til Serbia. Det kan faktisk være bra for dem, altså. Ja, for, det tror jeg faktisk. Jeg vet ikke noe annet enn at det brått så er det lån da. Fordi det stod tidligere at han er på lån. Jeg tror ikke at en så liten, eller så stor klubb i Serbia selger en så stor talent. Nei, det skal vi se nærmere på. Winter Classic er i helga. En av de største begivenhetene som har vært på is utendørs i Norge noensinne. Det blir en ny tilskuerrekord, og senere skal vi snakke med en reporter fra Radio Skjeberg som faktisk er der. Vi skal høre litt om hvordan stemningen er og hvordan det ser ut, så det gleder vi oss til. Følg med oss videre her på Radio Skjeberg. Ja. Annan? Ja, det er en ganske bra låt. Ja, svensk faktisk. Mm. Det regner jeg med de fleste dere hørte, men den er i hvert fall ikke laget av oss. Den er laget av noen svensker. Oi, Sverige har blitt over 10 millioner folk. Ja, det skjedde på klokken 07.47 fredag, altså i dag, passerte det på 10 millioner. Så da må det hvis det har blitt født et barn nummer 10 millioner da. Eller så har det kommet et barn nummer 10 millioner fra Sør-Europa. Tror du ikke det? Det sånn snakker vi ikke om folk. Ja, men det er jo en realitet at de kommer dit. Eller så har en asylsøker fått fått statsborgerskap. Ja, det skal vi faktisk ta opp i Politisk kvarter litt etterpå, så det med statsborgerskap og hvorvidt du skal få statsborgerskap og ikke, og hvorvidt du fortjener det når du har løyet til samfunnet. Eller hvis da, fordi den saken som pågår nå i media om han der Mahad, han som er bioingeniør og hele pakka, det er noe som er viktig å snakke om, holdt jeg på å si. Det er sykt spredte meninger, vi må bare ta det opp rett og slett. Men fra en viktig sak til en annen viktig sak. Ja. Østfoldhallen skal slutte å tilby fotball til andre folk. Hæ? At hvis de skal slutte å tilby at treninger og sånn i Østfoldhallen, sin fotballbane som de har der. Åja, det stemmer det. Østfold fotball AS eller noe sånt. Har ikke de gått konkurs? Ja, eller konkurs og konkurs. De tjener ikke nok penger. Ja, det er vel det meste går på. Du driver ikke en bedrift hvis du ikke tjener nok penger. Da skal det være et eller annet som er hjertesaken. Og så er det vel, hallen er jo ganske gammel, dårlig lys, dårlig luft. Ja, men jeg leste faktisk i går kveld at det kan bli tennishall der. Er det noe du tror om? Tror du det kan funke? Jeg tenker at tennis er ikke så populært i Norge. Jeg vil heller si at squash. Squash. Er det så populært i Norge? Det er veldig populært. Det er nesten fullt hele tiden på isesenteret. Ah. Yes, folkens. Men det er kanskje litt stort å ha bare squash der, for det er bare sånn litt rom som er et par meter bredt. Har du lyst til å spille squash, så drar du til isesenteret. Ja. Yes. Støtter Frigård. Brann spiller mot Nessotra nå, og går i garderoben akkurat nå, faktisk. Det er pause. Ja, stillingen er 1-1 til pause der, så... Ja, og så var det det med at 08 hadde signert keeper, det fant vi ut. Hvor var han fra? Han var fra Serbia. Vi kan høre litt utdraget her fra Snapchaten til 08, hvis du bare skrur ned musikken, ja, så hører vi det. Ja, vi kan prøve det. I am Stefan Trupic. I am happy to be Salvo player. Ja, han er i hvert fall 22-åring glad for å være i Sarpsborg. Og det er vel en forutsetning for å lykkes i et fotballlag. Du må være glad for å være der. Og han kom også gratis. Tenk så mye penger. Bare cash. Tenk så mye penger da, som casher inn i 08-kassa nå. Keeper gikk ut, kom inn gratis, Østby altså, og går ut for 1,5 million. Det er sånn du skal drive fotball. Dragning, vil ballen ut til Magnar. Magnar kan slå den inn i veldig, det er Martin Lind! Martin Lind! Ja! Ja! Det er god! Det er en skandale! Are you fucking kidding me, man? Det er en skandale! For en skudd! For en skru! For en scoring! Dette er noe av det største jeg har opplevd. Babo Asadagen! Ja! Edvard Foratorusov! Vi eier sykkelverden! Ja, sykkelverden eier kanskje Norge, men hockeyverden, Sondre, der står det litt annerledes til. Det går dårlig med... Nei, det går egentlig ganske bra, men det går dårlig med Sparta-Sarpsborg i hvert fall. Ja, det er jo det som på en måte er det vi tenker på da, fordi det er jo moderklubben vår, hvis jeg kan si det. Det er jo klubben til byen vår. Ja. Det er ikke sånn at jeg heier på Bergen Hockey, selv om jeg heier på Brann. Bergen Hockey er faktisk under Gateligaen. De er liksom divisjonen. Altså... Andre divisjon, eller første divisjon blir det. Ja, det blir vel på en måte hockeyen sitt svar på første divisjon, eller andre divisjon da. Ja. Men Winter Classic er det, ja. Sparta spiller mot Stjernen på Fredrikstad stadion i den andre byen. Ja, hva også, tenker du? Og, det går dårlig, det kommer til å gå dårlig. Men når vi sier dårlig, så er det Sarpsborg som taper. Ja, jeg tror fortsatt det blir en folkefest. Det blir klart. Nok. Det er jo solgt nesten 12 000 billetter, og mest sannsynlig må Fredrikstad... Eller Stjernen må åpne for å selge billetter på ståplassfeltet til Sparta til FFK-supportere. Det er litt rart. Til Stjernesupportere, mener du? Ja. Jeg er ikke vant Men, til å snakke om hockey. Hockey er ikke greia med. Hvis du ikke har lyst til å ta den der lange turen bort til den andre byen, ja, så er det bare å gå inn på... gå og sette deg i sofaen, og skru på TV-en din, og sette opp på Zebra, så går den der også. Men hva om du ikke har... dekoder eller antenne eller sånne ting. Hva gjør du da? Da går du inn på Chromecasten eller på Apple TV-en, og så går du inn på TV2 Sumo, og så bruker du et gratis abonnement som du faktisk har der på grunn av håndball-VM. Ja, det er nice. Og apropos håndball-VM. Norge vant i går. Norge knuste Japan og er klare for åttendelsfinale. Ja. Det er ikke gære det, altså. Er det lengste norske... Herrelandslag har kommet i VM noensinne, er det sånn? Det vet jeg ikke, men det er i hvert fall lengst de har kommet på veldig, veldig lang tid. Og de vant hele 23-38, altså 15 mål slo de Japan med. Altså, herrehåndball er veldig teit. Hvorfor det? Unnskyld for at jeg sier det, men det er jeg synes at banen til herrene skulle vært større enn for kvinner, fordi når du ser på dem, så tar de tre skritt over banen, så er de på andre siden, og så er det mål. Ja, men det blir fight da. Og det blir mye spenning på en måte. Mye frem og tilbake. De har sånn sinnssykt høy tempo. Og tenk å sitte bak mål, og så har de høl i det nettet som er bak mål, og så hiver den ballen, og du får den rett på nesa. Det kan ikke være deilig, altså. Det kan ikke det. Men Norge, tror de kommer videre fra åttendelsfinalen mot Makedonia på lørdag? Makedonia har vært ganske gode da. Ja, men Norge har jo det de må. Mm-mm. Eller har de tapt? Tapt mot Frankrike, de er jo verdensmestre. Mm. Yes, og litt tilbake til det der med Winter Classic, for senere i sendingen, litt selvpromotering må til. Vi skal snakke med reporter Snorre Walter fra Radio Skjeberg, som skal gi oss en liten stemningsrapport der. Det blir veldig artig, og ja. Jeg tror at, som jeg nevnte tidligere, det blir en folkefest. Og i dag faktisk så har de jo åpningsseremoni. Ja. Det skal være åpning av 450-årsjubileumet til Fredrikstad, beklager. Ja. Jeg er så opphengt i fotball for tiden at vi begynte med den fotballpodcasten. Det er helt håpløst. Nå er jo klokka 1:30 cirka, og hvis du... Nei, den er ferdig. Men det hadde vært også en... Det har også vært en kamp der alt. Mellom Stjernen og Sparta. Men U18-laget da. Åja, og snittet? Jeg har ikke sett det nå. Det står bare i programmet på Winter Classic sin hjemmesider. Ja, Winter Classic er faktisk... Jeg håper egentlig at det blir en liten tradisjon, altså det eneste som er problemet nå er jo at Østfoldhallen har gått konkurs, det blir mest sannsynlig ikke fotballarena der. Hvor skal Fredrikstad fotballklubb spille kampene sine da? På Fredrikstad stadion. Men de kan ikke trene noe sted da. Ja. Det blir litt rart. Trene på vel lekkert. Det var hushotell slott brenner, men det brenner kanskje i ditt hjerte akkurat nå. Ja, jeg kan jo fader ikke legge skjul på det. Det er jo veldig dårlig spill av din favorittklubb, Brann. Nå er det 2-1 til Nestotra. Åh, det gjør vondt, ass. De skårer på en straffe de ikke skulle hatt. Det er jeg helt sikker på. Sånn går det når du har amerikanere som spiller fotball. Ja, vi skal ikke snakke om Brann nå. Da blir jeg bare depressiv. Nei, vi skal over til noe annet. Fordi forrige helg, altså... Så var jo vi, da hadde vi fri, og vi var ikke her. Vi tok og dro og så på 08 sin første treningskamp mot Mjøndalen. Ja, det stemmer. Vi dro ned til Østfoldhallen, men i forkant av den kampen så gjorde vi noe morsomt. Smakte på verdens beste kebab. Åh, jeg kjenner bare at magen rumler med en gang jeg bare tenker på det, liksom. Det er faktisk ganske sykt. Den var faktisk jæklig god. Den var det. Nellis kebab på Greåker, folkens. Ekte kebab. Helt magisk rullekebab. Det er ikke noe mer å si. Den har magisk vanlig kebab også. Ja, men vi var jo der nede, og jeg dro med meg min fine lydopptaker, og vi tok et lite opptak, holdt jeg på å si. Vi lagde en liten sak på det, så kanskje de andre skal høre hva vi faktisk preka om på kampen der. Skal vi se om de andre får noe lyd? Ja. Yes, Sondre. Nå har vi... Krøpe ned til, nei, dæven, 08-drakt er på, ja, vi har krøpe ned til Østfoldalen, ned til andre byen, og klar for å se treningskamp i år. Ja. Hva er dine tanker om kampen? Må vinne. Har du trua? Tronsen er ikke med i troppen, så da går det til helvete. Det er ingen på midtbane som kan gjøre jobben. Heller ikke han der, eller er han kanskje der borte? Det er noen bort på deg. Nei, det er dommerne. Det er ikke alt som fungerer like godt på radio som det gjør når du ser det live. Sondre er meget flink til å beskrive hvem person han mener. Ja. Hei, han var jo nær han da. Han var jo nær han. Nei, men han tok og sparket han inn i benet av han. Og inn i kassa. Åh! Øy, det er frispark. Nå går det kaffekopper her, så blir jeg all med ingen. Hvor mye tar du da? 30 for full kopp. Det er litt mer enn 2 små kopper da. Hvor lenge skal? Fikk litt avslag. Kom igjen da! Han skorret jo. Oi, oh. Dæven! Å, herre. Oh. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Hva faen, det var sjukt da. Det er midt rett på gibbel. Ja, det var det. Bra observert. Nå stiller jo Sarsborg med ganske svekka lag, da. De har ikke... Sånn en løpet, se. Nå er ferie, da. Jeg vet egentlig ikke hvordan jeg skal få oppsummert den kampen vi var på ordentlig, men Sondre sa det så fint i Østfoldhallen. Kåling? Ja. Åh. Åh. Ai, ja, ja. Yes, vi var altså i Østfoldalen på kamp. Sarpsborg 08 vant til slutt 1-0 over Mjøndalen. Og det er mål fra en som var 16 år. Det er ikke gærlig, altså. Men hva synes du om den der på slutten der? Den var morsom. Den var det? Ja, ja. Så morsom at vi kan ha den litt i bakgrunnen når vi snakker nå, eller? Ja. Har du laget en jingle? Jeg lagde en liten jingle ut av det der, for jeg synes det var så morsomt. Når jeg hørte på opptaket, så hørte jeg så mye av den prekingen de der. Men jeg tenkte vi skulle ta en liten tur over på Norges landslag. Ja. For de har jo... det virker som de surrer noe helt inne i... Hvis du setter på den igjen, så er det liksom sånn, når de ser på trenere, setter på jingeren igjen. Når, ja, når de går ut og ser på trenere, ja. Så bare... Solskjær. Bob Bradley. Stade Solbakke. Per Mathias Høgmo. Nei, det er sånn kan vi ikke si. Nei, men... For å si det kort og enkelt, det virker ikke som landslaget eller Semb eller hvem det nå enn er som prøver å plukke ut trenere de skal se etter. Det virker ikke som de vet hva de ser etter en trener. De ser på Bob Bradley, de ser på Solskjær, de ser på Ståle Solbakken. I et tre vitt forskjellige fotballpersonligheter. Jeg tror de bare ser på navnet da. Ja, og så tror jeg, eller Bob Bradley gir mening, for han har vært i Norge, ja. Han kan liksom norske, alt det norske. Helt klart. Solskjær gir ikke mening. Han har hatt to år gode med Molde, et dårlig halvt år i Cardiff, var det? Ja, det var i Cardiff han var mislykket, ja, han hentet inn alt for mange norske spillere, tror jeg. Jeg tror det må ha vært det. Var det ikke der da Wolf Eikrem og sånn spilte? Ja, Wolf Eikrem og Berge. Ja. Og så slo begge gjennom i Malmø. nå er jeg faktisk, tror jeg, at Eikrem er på vei tilbake til Molde igjen. Mm. Ståle Solbakken har jo lykkes veldig med København. Jeg skjønner at han vil ha... Men der skjønner jeg at han sa nei. Ja, ja. Selv om det har vært et vanskelig valg for han. Når du har en klubb som er et i Champions League, liksom. Ja. En klubb som er det beste i landet du er i. Altså, du bare gjør det ikke. Du går ikke til Norge, da. Du går ikke til land som er på 84. plass. Nei. Sånn går det bare ikke. Det går faktisk ikke an. Da hadde jeg blitt litt flau, men vi har noen andre fotballsaker på plass her. Peter Åre Larsen, eller Peter, da. Jeg har ikke hørt han snakke, og jeg vet ikke hvordan de skal uttale navnet hans, men det er enkelt T, det er ikke dobbelt, så det er nok Peter. Ja. Han har signert 2-årskontrakt med Brann, midtbanespiller. Ja. Spennende. Ja, og så har Sarpsborg signert ny keeper, og det er faktisk en fra Nigeria på prøvespill. Han var vært i denne uka her. Mm. Så det er mye spennende fotballoverganger og sånne ting som skjer nå i januar måned. Og akkurat si. Nå så ja. Har Omar El Abdalawi undertegnet en lånekontrakt med Hull City. Mm. Men hva med han der i norsken som... Eier? Nei, han som har begynt på fotballakademi i... Ja, stemmer det. Han, USA, var det ikke det? Og så ble han draftet til New York City. Christopher Wingate, eller et eller annet. Ja. En ung nordmann, var i hvert fall ung gutt, par og 20 år. Ja. Dro for å spille college football. Ja, og så har han fått tilbud om prøvespill hos New York City FC. Eller ja, det heter egentlig, så er det sånn at, eller USA så holder de på sånn som med NFL og basketball. Ja. Så ser de på, så er det sånne kamper i begynnelsen av sesongen. Mhm. Sånn mot hverandre. Sånn som det pleier å være i England og sånn. Hvis det er akademifolk ikke har lyst til å prøve seg på høyere nivå, så er de på sånn der prøvespilllag mot hverandre. Mm. Men så blir de draftet utifra den kampen etterpå, da. Mm, det så er jo... trenere og sånn kan være å se på den kampen. Det er litt annerledes enn hvordan vi gjør det her i Norge, da. Ja. Men Ada Hegerberg fikk jo gullballen på, hva heter det, idrettsgallen tidligere i januar. Ja, og hun ble for lenge siden ble kåret til Europas beste fotballkvinne. Og hun ble ikke nevnt som verdens beste fotball. Nei, hun var jo ikke nevnt på lista engang, så det er litt rart at ingen fra Europa hevda seg der i det hele tatt. Ja, det kan vel kanskje diskuteres. Det er mange årsaker til at sånne ting skjer. Men, landslagskandidat igjen. Ja. Har du noen andre navn enn dem? Kåre Ingebrigtsen, han Solskjær sendte vel et stikk over til han, men det ble jo ikke noe mer ut av det. Han sa nei, han også. Jeg tror rett og slett Norge sikter for høyt. Ja, den blir siktet på han U21-treneren. Ja, for eksempel U21 til landslaget. Ja, han ble jo midlertidig manager for damene. Han gjorde det bra der. Mm. Hvorfor ikke bare ansette han? Og hvorfor kan ikke Brann bare sette den der i mål? Sånn går vi det. Vi har det fortsatt på men, kampen her i studio. Jeg sa jo Ayer. Ja? Han drar jo til, det er vanskelig å uttale det navnet her, men han drar til en annen klubb i, han blir utlånt fra Celtic. Til? Til, Kilmach? Kilmach. Eller noe sånt. Mm. Skal vi se her, ja det heter Kilmarnock. Kilmarnock. Kilmarnock. Det er en annen skotsk klubb. Også som du sa, Brann har signert Peter Ori Larsen. Ja, det gleder jeg meg til altså. Det blir faktisk meget spennende. Og Molde er på vei til å signere en ny keeper fra Ranheim. Så det er veldig mye overganger som sagt. Det er det. Ja, altså, det er jo overgangsmarkedet som er oppe nå da. Ellers så har du han der Maulari Martin fra Lillestrøm. Hvis du husker han, fransk mann. Nei, eneste jeg husker fra Lillestrøm er Frode Schippe og Fred Friday. Origi. Fred Friday. Origi Freddy hadde Friday. Jo mange tabber i fjor. Vet du hvor det ble av Freddy Friday? Nei. Han var jo halvt år i LSK. Skåret av 12 mål. Jeg vet ikke, han var i hvert fall toppskårer i tippeligaen med solid margin. Han dro til AZ i Nederland. Er de noe gode? Det er der Marcus Henriksen egentlig spiller. Mm. Magnus Carlsen lykkes jo ikke i sjakken i Lynsjakk, holdt jeg på å si. Han tappte der, gjorde han ikke det? Over til en annen sport, si. Ja, han tappte der, men jeg tror faktisk at han spilte et annet mesterskap forrige helg eller noe sånt, som Oysan. Brann får nå skal vi faktisk kommentere her litt, fordi ja. Brann får nesten straffespark, frispark på 16-meter-linja. Fredrik Haugen legger opp ballen. Nå er det mye diskusjoner rundt og går her. Haldor Stenevik står og gråter nesten foran dommeren. Dommeren peker ned på ballen. Dommeren tar slapp opp han. Fingrene sånn her faktisk. Slapp. Nå er vi ikke på TV, Benjamin. Nei, jeg vet, det er derfor jeg er men, mer intens. men det er faktisk, hvis jeg er ikke så lav. hvis du tenker deg nå, ja. At det her hadde vært... Jeg tror ballen går over, dessverre. Hvem er det som tar den? Haugen. Haugen. Han, den går over. Åh! Oi! Fy fader! Sorry. Unnskyld språket, og unnskyld for at jeg kanskje drepte høytaleren deres der. Men det der... det var pent, ass. Yes. Det var Fredrik Haugen som satt inn 2-2-målet til Brann mot Nest Sotra. Det var faktisk fint, og det er det beste målet som har blitt skåret. Nå skal vi bare, før vi går til sang, så... Eller, vent da. Jeg er så glad i den gutten der. Hold det. Om en uke så skal jeg til Oslo. Eller en uke igjen da, ja. På bursdagen min. Drar jeg til Oslo. Oslo Spektrum. Skal hilse på godgutten Stian Staysman. Jeg skal på konsert med han. Afterparty hele pakka. Fikk det i julegave han. Ja. Så det gleder jeg meg til. Var det ikke bursdagsgave? Jo, bursdagsgave, sorry. Det er gaver. Påskegave, julegave, vinterferiegave, høstferiegave. ja, men hele den pakka. At vi kom igjen til høytaleren din, eller hva som skjedde. Det var ikke med vilje. Det var bare brannskåret, og jeg ble litt overivrig. Men nå skal vi over på hockey, dere, for vi har med oss reporter Snorre Walter fra Radio Skjeberg her. Hallo, Snorre. Hallo. Hører dere meg bra? Ja. Yes, vi hører deg godt. Du er inne på linja. Ja, det er veldig bra. Hva er det? Hvor er det du er igjen? Det har jo ringt meg. Du, akkurat nå så sitter jeg og to elever og rigger oss til på den utskutte radiostasjonen Radio Skjeberg. Versjonen, ikke to, men i hvert fall en yttre del, ja. På et nytt utstyr som vi nå skal dekke Winter Classics fra, direkte fra Fredrikstad stadion. Og vi sitter høyt oppunder taket, inni en av pressebåsene, og vi har det egentlig ganske trivelig. Og vi er egentlig her for å teste lyd, for vi skal gå live senere i kveld da. Mm, ja. Dekker dere også curling-turneringen neste helg? Det skal være kul. Det skal faktisk du, vi dekker det vi greier å få til. Og hva er det snakk om at dere er med på? Hva er det som går ut på Radio Skjeberg i kveld og i morgen? Ja, altså, vi er jo egentlig her for å dekke livet, stemninga, folket og det som, altså det sportslige, det som skjer på selve kampen og det som er liksom TV-rettigheter på, det holder vi oss langt unna. Mm. Men vi skal liksom hanke inn spennende gjester, rapportere hvordan det liksom, hvor mye folk det er, om det er noen som har historier å komme med. Og vi har ekspertkommentator Pål Raab Lien, for de som er ekstra hockeyinteresserte, på plass i morgen ettermiddag for å snakke om de gode gamle tidene. Det blir mye hockey på Radio Skjeberg fremover da. Så denne her blir hockey. I dag på grunn av de tekniske problemene. Men nyheten i dag, dere. Så Ole Gunnar Solskjær har takket nei til jobben som norsk landslagssjef. Han sier til NRK at han ønsker å lykkes med Molde i for eksempel Champions League eller en annen stor liga, Europa League kanskje, før han vil ta over landslaget. Marcus og Martinus-filmen har premiere i helgen. Kinosaler over hele landet er utsolgt, og folk venter i spenning. I dag har Brann sin første treningskamp i Vestlandshallen mot Nessotra. Kampen begynte 12:30, og med noen minutter igjen å spille, så er stillingen 2-2 der. Hva skjer da? Har lansert en eksklusiv podcast som bare omhandler fotball. Podcasten finner du i iTunes, og den heter Venstre Benk. Norges herrelandslag i håndball er klare for åttendelsfinale i VM etter dem i går vant 38-23 over Japan. TV 2 sier at spillerne til Norge oser av selvtillit, og lørdag venter Makedonia. Stille i studio, opptak pågår. Ikke opp og igjen med døra nå. Klare. Programmet vårt, for vi har mange saker på agendaen, altså. Ja, det har vi. Vi skal jo snakke om sport. Yes, litt annet sport, og så er det mye politikk. Mye politikk. Ja. Trump skal ta over i USA senere, og Mahad, et eller annet bioingeniør, kan bli sendt ut av Norge, fordi han tidligere kan ha løyet. Vi vet ikke sikkert eller enda. Eller ljuger ja. Nå også. Vi vet ikke sikkert, det skal opp i retten, så der skal vi kan ikke si noe der, egentlig. Nei. Vi må bare snakke litt rundt selve saken og hva vi tenker om statsborgerskap. Hvorvidt du skal kunne få statsborgerskap eller ikke. Ja. Så det er egentlig det som er hovedgreia nå i time to, men vi skal, først... Vi kjører ikke på med låt med en gang, vel? Nei, ok, greit. Vi skulle høre litt bergensdialekt, jeg vet du. Nei, vi må preke litt. Skjønner du? Ja. Og vi må preke om at Terje Svendsen, ja, altså fra NFF, kan fortelle at de ser på flere kandidater angående jobben for norsk. Som hvem? Landslagstrener. Hvem er det de ser på? Det sier de ikke. Nei, det synes jeg var litt dårlig. Men... Og så sier de at ja, Solskjær har taket nei, Ingebrigtsen har taket nei, som vi nevnte i sted. Mhm. Og Bradley vet ingen om de har snakket med eller ikke. De har bare sagt at, ja greit, han er interessert, vi er interessert. For meg virker det som det er bare sur. Ikke noe annet, rett og slett. Mye sur. Landslaget funker ikke som det skal. I dag er det jo sånn! Jeg har til og med tatt og snekket med meg litt vann gjennom sikkerhetskontroll på Gardermoen. Men det er fortsatt sånn. Det er jeg som har sittet og forhandlet. Lange dager og lange netter. Hvor galt må jeg? Hvor galt må jeg? dag blir den oransje millionæren Donald Trump tatt i ed som ny president av de forente stater av Amerika. Han begynte som en spøk, men da alle amerikanere så hva som hadde skjedd, var det for sent. Han ble da den 45. presidenten, men han ble den første oransje presidenten. Oransje? Ja, du skjønner hva jeg mener. Den der så jeg faktisk. Spray tan for life. Jeg så ikke den komme. Men tror du det blir så ille som folk skadet det? Vi får se. Ingen ytringer eller meninger. Brått så blir det det beste som har skjedd, eller så blir det Armageddon. Altså verdens undergang. Ja, jeg tror faktisk, hvis jeg får lov til å tro her i radiostudio. Men hvis det skjer, så må vi huske på at vi har faktisk 330 amerikanske soldater på norsk jord. Slutt å ta telefonen min. Du driver og drar den opp og ned fra bordet, så da må jeg hindre deg. Du tok telefonen min i 2 uker, jeg tar den i 10 sekunder. Ja, og vi skal også snakke litt om fraværsgrensen, for han var jo her i Serp. Ja, Torbjørn Røe Isaksen, altså kunnskapsministeren i regjeringen, han var i Sarpsborg på Kruseløkka ungdomsskole. Så hvordan elever og realfagslærere og den gjengen, hvordan de drev med realfag. Og så er det jo mye nye ordninger. Det har blitt mye nytt i det siste om at lærere må ha så og så høy karakter i matte, lærere må ha så og så høy karakter i det, og helst skal lærerne spesialisere seg innenfor noe. Og vi skal bare undervise om døde malere og kunstnere. Hørte du om det? Nei, det har jeg ikke, men det høres veldig lite relevant ut. Slutte med nynorsk. Det er greit da. Men vi skulle bare undervise om døde kunstnere. Hva er det der for noe egentlig? Politisk kvarter fortsetter etter All Night of the Vamps og Matoma. Obi-Wan, may the force be with you. Goodbye, old friend. May the force be with you. Så det var livestream på Twitter og greier, at han kom seg til Det Hvite Hus? Eller hva er det, Lincoln Memorial, de gjør det? Jeg vet ikke, jeg har ikke satt meg så mye inn i det. Jeg bare vet at valget der borte, det har jo skjedd. Reglene har vært som de har blitt, eller har vært som de alltid har vært, eller som de har vært lenge. Blitt som de har blitt, vært og, ja. Som vært, er som det er. Ja, og at jeg synes egentlig det er litt rart at folk skal klage på at han har blitt president når ordningene i landet er som de er da, på en måte. Måten de stemmer på, og måten stemmene teller og sånn. Så i ettertid så er det veldig lett å komme der og si sånn, ja, men han fikk færre stemmer enn Hillary Clinton, ja. Så derfor burde Hillary være president. Men hadde det vært motsatt, og Hillary hadde fått færre stemmer, men tatt flere statsmenn eller noe. Nei, vi opprør, vi dreper alle amerikanere. Det blir sånn som det er fra før. Hillary er president, alt er bra. Så jeg tror ikke at han kan, jeg tror faktisk ikke at Trump gjør noe veldig mye fælt heller, fordi du skal huske på at han sitter ikke med makten helt alene. Nei. Det er liksom folk fra republikanerne som sitter baken i senatet og i... Ja, men han kan gjøre noe som han Obama gjorde, som heter at han tar sin sånn presidentrett, eller han liksom bare fører rett gjennom, altså den benådingene og sånt. Er det veto eller sånt? Ja, vetorett, er det ikke? Ja. Men jeg vet ikke helt. Vi får se hvordan det går. Jeg kan ikke si så mye om det, for jeg er ikke helt fornøyd. Nei, egentlig. Jeg håper bare at verden ikke går under. Og det landet som resten av verden, eller frie verden da, som amerikanerne kaller det liksom, ja. At vi ser opp til dem. Selv om vi her i Norge er ganske veletablert land, så ser vi fortsatt opp til amerikanerne. Vi drikker amerikansk brus, spiser amerikansk mat, vi klær oss som amerikanere. Det drar til Amerika for å gjøre ting, fordi det mest sannsynlig er lettere der. Og det er liksom og folk vil leve amerikanske drømmen, uansett om de er amerikanske eller ikke. Det er derfor det er så farlig. Det er jo det med det valget i Frankrike som vi snakket om, var det ikke det? For ikke så veldig lenge siden. De tror faktisk at det kommer til å skje det samme der, at de velger en høyere ekstrem, bare fordi amerikanerne gjorde det, for de så at det kanskje kan gå der. Men vi har jo ikke fått sett hvordan det går enda da. Vi har jo ikke det. Vi ber til stjernene om at det skjer et eller annet bra i hvert fall. Vi skal få høre stjerne. I dag det jo sånn. Jeg har til og med tatt og snekket med meg litt vann gjennom sikkerhetskontroll på Gardermoen. Men det fortsatt sånn. Det jeg som har sittet og forhandlet. Lange dager og lange netter. På Gardermoen. Der hørte vi mannen som kommer til å gjøre et knallvalg til høsten. Du tror det? Det det ekspertene sier i hvert fall. Slagsvold Vedum. Yes. Yes, Senterpartiet. Ja, de kan jo overraske dem. Men nå skal vi ikke gå inn på Senterpartiet. Vi skal gå litt mer inn på Høyre kanskje, eller det de har gjort da, fordi de har jo satt i gang fraværsgrensa. Ja. Og hva synes du om den? Har du hatt mye fravær det første halvåret hvor fraværsgrensa gjelder? Nei, jeg har nesten ikke hatt noen ting. Nei, så du har ikke hatt noen problem med fraværsgrensa, ikke sant? Nei. Nei? Det er bare at du ikke får lov til å dra hjem tidlig før mattetimen hver onsdag, sånn som du har gjort. Jeg har jo ikke matte, så det er samme, Søren. Ja, samme det. Fraværsgrensa har ingenting å si for deg. Og der må jeg faktisk si en ting, for at folk klager på at fraværsgrensa bare er på 10%, det skjønner jeg ingenting av. For jeg skjønner at det er... Hør nå. Skjønner at de klager at det er 10%, for 10% høres veldig lite ut i hjernen din nå. Hvis du tenker da, hvis du kommer hjem og sier mora din, nei, du skal få bare 10% av middagen i dag, du. Ja, men det er en annen... Middagen er jo noe du får... Du får bare 10% av middagen over et helt år. Ok, greit. Men det som er realiteten er jo at sånn der vi går, så er det jo, du kan være borte fra 2 gymtimer, altså 4 enkeltimer til sammen. Sånn er det vel på alle skoler nesten. Ja, det er det. Men ikke sant, du kan være borte så mye, og da snakker vi ren skulk. Da snakker vi at du kan dra vekk. Vi snakker at du kan gjøre egentlig hva du vil. Og opp på de 10%, så kan du være syk nesten så mye du vil, så lenge du har erklæring på det. Ja. Så jeg skjønner ikke helt hva problemet er. Ordningen fanger opp skulkerne, og de kommer seg på skolen. Ja, og, men det som også er litt dårlig, det er det med at du må ha erklæring hver dag du er borte. Nei, faktisk ikke. Det spørs om det er kronisk sykdom eller ikke, for sånn som med migrena mi, så har jeg fått en erklæring. Ja, men hvis jeg blir syk i dag og er borte en dag, må jeg til legen og skaffe erklæring, eller så får jeg fravær eller skulk. Det er faktisk en annen sak. Så reglene i seg selv er egentlig bra, men det må på en måte ha litt andre ordninger rundt det, tenker jeg da. Men det var jo ikke derfor Torbjørn Røe Isaksen var i Sarpsborg. Han var på Kruseløkka ungdomsskole for å snakke om realfag i skolen, ungdomsskolen. Og karakterene på Kruseløkka er faktisk en av dem bedre i Østfold. De er faktisk over landsnittet, sånn generelt, og det er det ikke mange skoler i Østfold som er. Ja. Ja. Borg ble jo kåret til nesten en av den beste skolen i Østfold. Ble det? Videregående. Hvordan gikk det med deg på Borga? Det snakker vi ikke om. Nei, men i hvert fall så kom en dit for å skryte av jobben lærerne der gjør. Fordi der har lærerne god utdannelse, lærerne har bra erfaring, og lærerne lærer bort til elevene på en god og variert måte. Det er jo sånn det bør være rundt om i hele landet, er det ikke det? Ja, jeg synes det, men det er jo, jeg hørte på radioen i går at det var faktisk 4,7% av lærerne i hele Norge, rundt 4% sier vi, jeg er ikke helt sikker på denne kommatallet, er uutdannet lærere, ikke har pedagogisk eller ordentlig utdannelse. Nei, da er det kanskje der de må starte, hvis de skal luke ut det der med at du må ha 4 i matte. Men det temaet er veldig følsomt. Fy faen. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Sånn som du ser på norske spillere i Tyskland, da. Du har jo Iver Fossum, kameraten hans. Han er jo egentlig mye bedre, men han får ikke noen mediedekning. Det er det som er med Ødegård, at vi liksom, åh, han er så bra, åh, Ja, jeg husker den tida rett etter han hadde gått til Real Madrid. Da var det jo, jeg vet ikke, 10 oppslag på VG og TV2 hele pakka hver eneste dag. Martin Ødegaard. Ja, trening og livestream. Martin Ødegaard gikk ut av døra på Marani da. Martin Ødegaard hoppa i senga på hotellrommet. Han var på kamp, kanskje han blir A-lag. Martin Ødegaard så på Real Madrid. Er det overgang til A-laget? Fra Castilla. Martin Ødegaard fikk se på treninga til A-laget til Real Madrid. Nei, det var mye. Sjekk ut den nye podcasten vår, da. Vi preker bare om fotball. Venstrebenk heter den. Du finner den iTunes. Og highlights på Facebook. Facebook. Det er reverb på den siste der. Men ja. Som sagt så har vi... Det er ikke nok om at vi sitter her og snakker i 2 timer om alt mulig annet. Vi har også lyst til å snakke mer. Ja, og vi er jo veldig fotballinteresserte. Ja. For å si det mildt. Vi måtte jo til og med ha på Brannkampen i studio her. Det var jo jeg som gikk ned på kne og ba om det, men ja, det er en annen sak. Vi er i hvert fall meget interessert i fotball, og i tillegg til å snakke om fotball i sporten på radioprogrammet vårt, så har vi en egen podcast. Ja. Og podcasten har vi i hovedsak fordi vi vil ikke at sendingen skal være proppfull av fotball, fordi vi vil at den skal nå ut til flere. Og i podcasten så får vi liksom fordype oss mer, og vi får snakke mer fritt om fotball da. Ja, det vil jo si sånn. Men det er vel noen som også, at det passer også til det publikum vi originalt ville sette oss på, liksom når vi laget det radioprogrammet. Fordi først så ville vi bare snakke fotball på radio, ikke sant? Ja, ikke sant. Men vi måtte jo utvikle et konsept som passet litt bedre til... Det er jo noen som kommer til å forstå det, vet du. Hva da? Åh... Yes, hør på podcasten vår da. Det hadde vært veldig hyggelig. Venstrebenk i iTunes. Tusen takk for at dere har hørt podcasten, og tusen takk for at dere har hørt, selv om vi har hatt litt tekniske problemer. Det ja, må jeg bare si med en gang. Hva skal du i helga, Snorre? Ikke så mye. Nei, Snorre, Sondre. Ikke så mye, egentlig. Blir det noe FM, eller? Det blir nok det. Men litt. Vi må også tease litt til neste gang. Fordi neste gang får du også høre han Egil sin neste, han, ja, at hvilke filmer han ser frem til. I 2017, det gleder vi oss utrolig mye til. Men skal du være oppe til over midnatt i natt, er det mulig? Kanskje, vi får se, jeg er ganske sleten. Oslo S her, ha det godt!